أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد مولانا محمد ولا اله صحبه اجمعين بعد از اینکه یوسف علیه الصلاه و السلام خودشون تمنا کردند به خاطر اینکه پاک بمانند و در پاکی زندگی بکنند ترجیح دادن زندان را بر کاخ و قصر عزیز مصر، در گوشه زندان بیفتند، مشکلات سردی، گرمی، گرسنگی، تشنگی همه را ببینند ولی پاک بمانند و پاک زندگی بکنند. وقتی که پیشنهاد زندان را میشنید دورا دور، خودش هم تمنا کرد که رب السجن احب الی مما يدعوننی الی بار الها، این زندان با همه مشکلات برای من محبوب تره از اون کار ناشایست و نامناسبی که اونها مرا به سوی اون فرا میخواند. بالاخره وارد زندان شد، تقدیر الهی بر همین بود. انسانی که الله عز و جل بخواهد او را به تکمیل برساند، همه تلخیها و خوشیها را میبیند، همه مراحل زندگی و سختیها را میبیند. اینا تمام مراحل تربیت و مراحل تکمیل هستند برای نبی خدا. وقتی که وارد زندان میشه، همزمان با ایشون دو نفر دیگه هم وارد زندان میشند، دو نفر که از خادمان کاخ شاهی هستند. پادشاه مصر که مفسرین اسمش را ولید ابن ریان نوشتند، ولید ابن ریان مخالفینی داشت، دشمنانی داشت و مخالفینش توطئه کردند که او را از بین ببرند. دو تا از خادمانش را و از کسانی که در کاخ کار می کردند اجیر کردند، وعده به اونها دادند، پول هنگفتی وعده دادند که پادشاه را مسموم بکنند. یکی از اونها آشپز بود، خباز بود به اصطلاح، هم آشپزی می کرد و نان درست می کرد، نان می پخت، نانوا و آشپز بود. و یکی دیگر ساقی پادشاه بود، کسی که همیشه برای پادشاه مشروب آماده می کرد. خباز به ساقی گفت که ما دو نفری با هم این کار را می کنیم. ساقی ابتداعا راضی شد، قرار بود هر دو پادشاه را مسموم بکنند، بهش سم بدند تا پادشاه از پای در بیاد بمیره. اما بعدن ساقی پشیمان شد، گفت من خیانت نمی کنم. و زمانی که خباز میخواست این کار را بکنه و این کار را کرد، در غذا یا در مشروبی که برای پادشاه گذاشته بودن سم گذاشت، این ساقی فورا مطلع کرد پادشاه را که نخور، که این مسمومه. وقتی که لو رفت خباز، اینا هم دیگر را متهم کردند. خباز گفت او ریخته، اون گفت که اون ریخته. و چون مسئله مبهم ماند دستور دادن هر دو را به زندان ببرن. هر دو به زندان رفتند، همزمان با یوسف علیه السلام معلوم میشه و دخل معه السجن، همراه با او دو نفر به زندان رفتند. السجن فتیان، دو تا خادم، دو تا جوان. اینها در زندان خواب دیدند، چند روزی که اونجا ماندند خواب دیدند، هر یکی یه خوابی دید. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و هو الساقی، ساقی گفت که من در خواب دیدم که من دارم از انگور برای پادشاه شراب درست میکنم، انگور را میفشارم، آبش را میگیرم و می درست میکنم و به پادشاه میدم میخوره. دومی که خباز بود و آشپز بود، او گفت که وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، من در خواب دیدم که روی سرم نان دارم، نانها را بر سرم گذاشتم، تأکل الطیر من، پرنده آمده و از این نان میخورد. پرنده ها از بالا میاند و نک میزنند، از این نان میخورند. نبئنا بتأویله، به ما خبر بده از تعبیر این خواب. انا نراک من المحسنین، ما تو را از انسانهای نیکوکار میبینیم و برداشت ما اینه که تو بلد هستی تعبیر بکنی. معنای این خوابها چی هست؟ یوسف علیه صلات و السلام از فرصت حسن استفاده میکنه. همیشه دعوتگران، دلسوزان، کسانی که خیرخواه هستند، فرصتی و موقعیتی که بهشون دست میده، از اون فرصت در جهت خیرخواهی مردم، در جهت دین و ایمان مردم استفاده می کنند. هر یکی از شما در حیطه کاریتون، در میدانی که دارید، شاید صاحب نفوذ هستید، صاحب تسلط هستید، یه جایی هست که حرف شما رو دارد، خریدار دارد. لذا از این فرصت ها که خدای عزوجل به شما داده، موقعیتی که به شما الله عزوجل داده، یکی عالم است، یکی باسواد و تحصیل کرده است، یکی ریش سفید است، هر یکی سعی بکنه در جهت خیرخواهی مردم، در جهت دین، در جهت امر به معروف و نهی از منکر حسن استفاده بکنه. این هست سیرت یوسفی. یوسف علیه صلات و السلام به این دو همبند خودش میگه که رفقای من، قبل از اینکه غذا بیاد، قبل از اینکه امروز شما در زندان پذیرایی بشید، قبل از اون من تعبیر را برای شما بیان میکنم. اول اونها را اطمینان میده تا اینکه اونها خوب گوش کنند. قبل از اون من درد دلی دارم، اول شما درد دل من را توجه بکنید. قال لا یأتیکما ترزق طعام ترزقانه، یوسف گفت پیش شما غذای امروز که شما غذا داده می شوید، اون غذا نمیاد الا نبأتكما بتأویله، مگر اینکه من شما را خبر می دهم به تعبیر این خواب. قبل ان یأتیکما، قبل از اینکه غذا بیاد، اول اعتماد به نفس اونها را جلب می کنه، میگه این چیزی که از من پرسیدید من اهلش هستم، من بلدم، مطمئن باشید که من خوب برای شما تعبیر میکنم. ذالکما مما علمنی ربی، این تعبیر اون چیزی هست که مرا ربم آموزش داده، یاد داده. من تعبیر را خدا به من الهام کرده، من معبرم، من میتونم بیان کنم، این علم را خدا به من داده. به چه دلیل؟ اینی ترکتو تعلیلیه هست، بنویسی علت. به دلیل اینکه من دین پوچ را و دین مردم را که خرافات هست ترک کردم، و دین حقیقی را گرفتن، ربط میده دین خودش را با علمی که خدا بهش داده. اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. به این دلیل که من ترک کردم اون دین عبس را، دین بیهود را، اون دین ملت قومی را که لا یؤمنون بالله، ایمان به خدا و ایمان به توحید ندارند، و هم بالآخرت هم کافرون، آنان نسبت بالآخرت هم منکرند، یعنی هم ایمان به مبدع ندارند، هم ایمان به معاد ندارند. ایمان به مبدع توحید الله، اونی که ابتدای ما و آغاز ما به دلیل خلق او هست، پیدایش او هست، به او هم ایمان ندارند، و به معاد که دوباره بازگشت میشه و آخرتی انجام میگیره، به او هم ایمان ندارند. من اون دین را ترک کردم، من دینی که در او ایمان به خدا نباشد، ایمان به قیامت نباشد، ایمان به توحید و یک تاپرستی نباشد، اون دین را رها کردم. به این خاطر خدای عزوجل به من الطافی کرده، به من کمالاتی عنایت کرده، این علم را الله به من داده. چه دینی داری؟ اول دین خودش را معرفی می کند، عنوان دین، و بعدا خلاصه دین. و اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. من دنبال کردم، پیروی کردم دین پدرانم، ابراهیم علیه السلام، اسحاق و یعقوب علیه السلام. من دین اونها را دنبال کردم، پیرو دین اونها شدم. اون دین اونها چیه؟ خلاصه دین، خلاصه مذهب ابراهیمی. این در واقع داستان یوسف هم تلنگری هست به مشرکین مکه، به یهود مدینه، به مسیحیان و نصارا که شما خودتون را ابراهیمی میگید، شما تمام دینتون پر از شرک، پر از غیر الله پرستی، این دین ابراهیم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، سزاوار نیست برای ما، جائز نیست برای ما اینکه شریک بگیریم به الله هیچ چیزی را. این دین، خلاصه دین، هیچ چیزی را، احدی را با خدا شریک نساز، شریک نگیر، نه پیغمبری را شریک بدان، نه فرشته ای را، نه جنی، نه انسی، هیچ چیزی را. بعضی ها هستن که شریک می سازن، اگر در ذات شریک نمی گیرند در صفات می گیرند، صفاتی که مخصوص الله عز و جل هستن، اون صفات را برای غیر خدا قائلند، اعتقاد دارند، این هم شریک گرفتن است. ذالک من فضل الله، این فضل الله است، اینکه دین توحیدی دارم، اینکه شرک نمی کنم، اینکه فقط و فقط الله را پرستش می کنم. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، یعنی این عقیده توحیدیه، این عقیده یکتا پرستی، فضل الله است بر ما و بر مردم، همه مردم اگر از این استقبال بکنن. خدا اینو فرستاده، معرفی کرده به جهانیان، ولی مع الاسف اکثر مردم دنیا شرک میکنن. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم سپاسگزار نیستند، از این دین استقبال نمیکنند، از اون چی که خدا برایشون میپسندد استقبال نمیکنند، ناسپاسی میکنند. امروز شما که الحمدلله اهل ایمان هستید، اهل اسلام هستید، اهل توحید هستید، شما یه بررسی بکنید در دنیا مذهب مردم را و عقاید مردم را تفقد بکنید، به غیر از شما ملت مسلمان همه مذاهب، بقیه ادیان منظور است، اون ادیانی که یک روزی توحیدی هم بودند، همه متاسفانه به شرک گرفتار هستند. شما ببینید مسیحیان را که عیسی مسیح آخرین پیامبر قبل از نبی خاتم و قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم که حامل توحید بود می گفت که ان الله ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم. این دعوت عیسی بود، ای مردم خدا فقط رب من و رب شماست، فقط او را عبادت کنید، صراط مستقیم همینه. عیسی که با این پیام توحیدی آمده بود، امروز خود عیسی را پرستش میکنند، خود عیسی را یا فرزند خدا مینامند، بعضی ها بعضی خود خدا مینامند، بعضی جز خدا میدانند. مسیحیان گروه های متفاوتی هستند. یهود امروز شرک میکند، همه ادیانی که خودشون را ادیان آسمانی میدانند شرک میکنند، زرتشتیان شرک میکنند، آتش پرستان و مجوس شرک میکنند، سیکها شرک میکنند، هندوها شرک میکنند، بسیاری از فرق هستند که خودشون را مسلمان هم میدانند، همه اینها مبتلا هستند. اکثر مردم سپاسگزار نیستند تو دنیا. الان اگر مسلمان ها را فرض کنین فقط مسلمان ها اهل توحید هستند، که متاسفانه مسلمان ها بعضی ندانسته گرفتارن از روی جهل و نادانی، ولی بعضا مسلمان ها خیلی اندکن در مقابل اونایی که مشرکند و کافرند. پس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون فیشرکون، جلالین گفته شاکر نیستن، سپاسگزار نیستن، چیکار میکنن؟ با خدا شریک میسازن. امروز هم این به صورت نمایان هست. لذا الله میفرماید که یوسف علیه صلات و السلام به همبندی های خودش گفت این فضل خداست که بر ما و بر همه انسان ها ارزانی داشته، عنایت فرموده، اما متاسفانه انسان ها از این دین توحید، از این عقیده توحید درست استقبال نمی کنن، سپاسگزار نیستن. لذا حال از طریق عقلی به اونها میخواد تفهیم بکنه، بفهماند. یا صاحبه سجن، ای دو رفیق زندان من، دو همبند زندانی من، ارباب متفرقون خیر، آیا ارباب های متفرقی بهتر است که انسان ده تا رب داشته باشه، ده تا ارباب داشته باشه؟ ام الله الواحد القهار، آیا آن ذاتی که واحد و قهار است، آیا انسان ده تا ارباب داشته باشه، سرگردان بشه، خدمت اینه بکنه یا اونه بکنه، اینو راضی بکنه یا اونه راضی بکنه؟ عیناً همین مثال را الله عز و جل در قرآن مجید بیان فرموده که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا متشاکسون، خدا مثالی بیان میکنه برای مشرک و موحد. مثال مشرک مثل اون عبدی هست، مثل اون بردهی هست که چند نفر شریکند، ده نفر مثلا شریکند و یک برده دارند. متشاکسون اینا با هم درگیرند، او میگه بیاد خانه من کار بکنه، او میگه نه برای من کار بکنه. هیچ کس به این برده رسیدگی هم نمیکنه، هیچ کس قضاش نمیده، او میگه باید اون انجام بده، او میگه اون باید انجام بده، نه بهش میرسند و نه برده به اونها میرسه. آیا این بهتر است یا و رجلم سلمن لرجل، یک برده هست مال یک آغاست، مال یک اربابه، برای اربابش خدمت میکنه، اربابش هم به او غذا میده، به او نان میده، به او لباس میده، هر دو احترام هم را دارند، کدوم بهتره؟ هل یستویان مثلا افلا تذکرون؟ الله می فرماید این دو مثال با هم برابر، شما فکر نمی کنید، شما پند نمی گیرید از این مثال ها؟ یوسف علیه السلام همین مثال را ذکر می فرماید که آیا یک انسان ارباب متفرقی داشته باشد؟ مشرکین بیچاره سرگردان بودند، هر روز یک خدا، خانه کعبه و اطراف خانه کعبه همش بت، 360 بت، بعضی کتاب ها دیدم گفتند که 360 بت به خاطر حساب سال هست و ایام سال است، چون در سال 360 روز داریم، هر روز یک بتی را، هر روز یک خدایی را. باز به سفر می رفتند، خدایان سفر فرق می کردند، مونده بودند کدوم یکی را راضی بکنند. الان در هندوستان میگویند که 2,500,000 فقط خدا وجود داره. 2,500,000 یعنی هر چیزی که خلاف طبیعت ببینن میگه خدایه، هر چیزی که خارق العاده ببینن، عادی نبینن، میگن خدا هست. شاه عبدالعزیز رحمه الله نوشته مثلا یک درختی، بقیه درخت ها 50 سال 100 سال عمر میکنن، یک درختی 2,000 سال عمر کرده، میگه این خدا هست، این حتما خدا اینجا حلول کرده. یا مثلا یه نهری هست، نهر آبی هست که نسبت به بقیه نهرها خیلی آب بهتری داره، آب زلال، آب شیرینه، میگه این خدا است. یه چیزی عجیبی میبینه میگه خدا است. مشرک الله عزوجل عقل را ازش گرفته. یه بچه از مادر متولد میشه، به جای اینکه مثلا 2 چشم داشته باشه 3 تا چشم داره، میگه این خدا است. 5 انگشت داره، به جای 5 انگشت 6 تا انگشت داره، یعنی خلاف عادت باشه، میگه این خدا است. هر چیزی که دیوانه ها را خدا می دانند، گاو را خدا می دونند، هر چیزی که به اونها نفع زیادی بده هم خدا می دونند، هر چیزی که عجیب باشه هم خدا، حتی موشا را عبادت می کنند. و لذا مردم هر چیزی که خارق العاده ببینند او را خدا می دونند. بنابراین این همه خدا بهتره یا یک خدا؟ ام الله الواحد القهار، یا عبادت اون اللهی که واحد و قهار است، واحد یکتاس، یگانه است و بر هر چیز مسلطه. می فرماید ما تعبدون من دونه الا اسماء، شما پرستش نمی کنید غیر از الله مگر نام هایی که سمیتم و شما نام گذاری کردید، انتم و آباؤکم، شما و پدران شما نام گذاری کردید، ما انزل الله بها من سلطان، الله برای این صفاتی که شما بر خدایان خود گذاشتید هیچ نوع دلیل عقلی و نقلی الله نازل نکرده. شما اینها را مثلا نامشون را گذاشتی مشکل کشا، این نام این صفت را شما گذاشتی، بعضی خدایان را مثلا اسمشون را گذاشته بودند که اینها باران میدند، بعضی را گذاشته بودند اینها رونق تجارت دارند، این صفات را شما بهشون دادید، شما پدرانتون، خدا نگفته. خیلی ها از ما مسلمان ها هستیم، هم بعضی از اولیا را مثلا دوست داریم، خب اولیا را دوست داشته باشیم، کسی که واقعا ولی خدا باشد، صالح باشد، باید او را دوست داشت، اما یک سری صفاتی بهشون میدیم خدا نگفته. من شعری برای دوستان طلبه قبلا خواندم که یک مثلا بزرگی هست در لاهور محل دفنش هست، اسمش هست داتا گنجبخش، معروف است به داتا گنجبخش. الان این داتا یعنی دهنده، این نامها را ماها ما انسانها گذاشتیم، داتا به زبان پنجابی بالخصوص یعنی دهنده، گنج بخش یعنی کسی که به ما گنج می بخشه، اینا را ما نام گذاشتیم. این شعری هم برایش درست کردن، داتا گنج بخش فیض عالم نور مظهر خدا، داتا گنج بخش، هم می دهد به ما، هم گنج بخش است، نور مظهر خداست، هر جا که میخوای مظهر خدا را ببینی اونه. لذا اینها را ما این نامها را گذاشتیم. یا مثلا شیخ عبدالقادر جیلانی یکی از اولیاء خداست، ولی مردم میگن غوث اعظم، غوث اعظم رب العالمین است، غوث اعظم یعنی بزرگترین فریادرس، بزرگترین فریادرس خداست یا بندگان خدا هستند؟ خدا هست، بندگان خدا خودشون از الله فریاد میخواهند میطلبند. پس این چیزی هست که از قدیم بوده، بعضی انسانها را که ما نسبت به اونها ارادت داریم، دوستشون داریم، القاب و صفات خدایی بهشون میدیم، در حالی که این القاب و این صفات مخصوص الله عز و جل هستند. لذا یوسف به همبندی هایش میگه ما تعبدون من دونهی، ای همبندی های زندان من، شما پرستش نمی کنید غیر از خدا الا اسمان، مگر یک سری نام ها و صفاتی که سمیتم و شما نام گذاری کردید، انتم و آباؤکم شما و پدران شما، ما انزل الله بها من سلطان، خداوند برای معبودیت اونها این صفات را بهشون نداده، الله نازل نکرده اون صفات را این تسمیه ها را برای اونها هیچ نوع سلطان یعنی هیچ نوع دلیل عقلی و نقلی. ان الحكم الا لله، حکم نیست یعنی قضاوت فیصله مگر مال الله است، الا لله وحده، و خدا به ما چه دستور داده؟ امر الا تعبدوا الا اياه، الله امر کرده که پرستش نکنید هیچ کسی را مگر فقط و فقط الله را پرستش بکنید، الله ما را این دستور داده. ببین این پیام اصلی سوره یوسف است، پیام اصلی سوره یوسف عشق و عاشقی نیست، پیام اصلی سوره یوسف نجات از شرک است، دوری از شرک است، توحید و یکتا پرستی است، این را باید به مردم نشون بدیم. امر الله تعبدوا الا اياه، الله امر کرده هیچ کسی را پرستش نکنید مگر الله را، ذالک الدین القیم، دین استوار محکم هم همینه، دین حقیقی همین توحیده، یکتا پرستی است. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اما متاسفانه اکثر مردم نمیدانند، فیشرکون شرک میکنند، بس دین حقیقی همینه که فقط و فقط خدا را عبادت بکن. لذا یوسف وقتی که مسئله را تفهیم کرد، هم بندی های خودش را متوجه کرد که اصل توحیده، اصل یکتا پرستیه. الان تعبیر خواب را برایشون میگه، یا صاحبی السجن، ای دو هم دو رفیق زندانم، ای دو هم بندی، اما احدکما فیسقی ربه خمرا، اما یکی از شما یسقی، ساقی میشه یعنی مشروب میده آقایش را، سیدش را، پادشاه منظور است، او را شراب میده، خمرن شراب برش درست میکنه و با شراب پذیرایش میکنه، یعنی همونطور که در خواب دیده میره دوباره به کاخ برمیگرده و مسئول تهیش مشروب میشه و برای پادشاه خدمت میکنه. و اما الاخر، اما دومی که نانوا هست یا خباز هست، طعام درست میکرد، فیصلب بدار، آویخته میشه و تا 3 روز اون را اونجا میگذارن، فتأکل الطیر من رأسه، پرندگان میخورن سرش را، میان سرش را میزنند. الان اگر به خاطر خوابتون پشیمان هستید، تمام شد دیگه، قضی الامر الذی فیه تستفتیان، یعنی فیصله شد اون امری که شما استفتا کردید، شما سوال کردید، این امر فیصله شد، الان دیگه پشیمانی ندارد. بعضی مفسرین گفتند که یوسف این را از روی وحی گفت، تعبیر خواب را اول گفت، بعدا الله عزوجل بهش اطلاع داد، به صورت وحی گفت دیگه این کار تمام شد، میشه همینطور که تعبیر کردم عملی میشه. خلاصه اینا هر دو تعبیرشون را گرفتند و اون یکی را که یقین داشت الان آزاد میشه، اونه گفت که شما که رفتی اونجا پیش پادشاه، پیش آقایت، پیش اربابت، بگو که یک انسان مظلومی بیگناه از سال هاست تو زندان افتاده، بهش بگو. وقال للذی ظن انه ناجن، گفت به اون کسی که ظن ای قند، جلالین گفته یقین داشت که نجات میابه، من هم از اون دو نفر، چی گفت؟ اذکرنی عند ربک، نزد سیدت، نزد پادشاهت، آقایت، ولید ابن ریان، از من هم یادی بکن، شرایط بد من را بگو، از چند سال است. میگویند که یوسف این زمانی که اینها خواب را دیدند چند سال گذشته بود، از چند سال است اینجا هستم. فانساه الشیطان ذکر ربه، شیطان او را به فراموشی داد، ذکر ربه یعنی ذکر یوسف عند ربه، از اینکه یوسف را یادآوری کند پیش پادشاهش. فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف در زندان ماند تعدادی سالهای دیگه. این بنابر تقدیر الهی بود. گرچه بعضی گفتند که یوسف چون اینجا متوسل شد به اسباب، خواست که برای خودش پارتی پیدا بکنه، الله عز و جل این را نپسندید. 7 سال دیگه موند، 7 سال گذشته بود، 7 سال دیگه موند، جمع شد 14 سال. ولی بعضی میگن نه، الله عز و جل چون زمانی برای آزادی یوسف تعیین کرده بود، اون زمان همون زمان هست که پادشاه خواب باید ببیند، باید کمال یوسف، کمالات یوسف ظاهر بشه، باید علم و دانش یوسف بر همگان مشخص بشه. یوسف نباید الان از زندان به عنوان یک مظلومی که بخشوده شد بیاد بیرون، باید به عنوان یک انسان با کمال، به عنوان یک انسان با شخصیت، یک انسانی که این همه سالها بهش جور شده، بهش ظلم شده، باید بیاد بیرون. لذا بنابر این از ذهن او پاک شد ذکر یوسف، نتونست که اونجا چیزی بگه تا که سالهای دیگه گذشت. سالها گذشت و یوسف اونجا در زندان ماند. پادشاه بالاخره خوابی دید. خوابی که پادشاه دید خواب عجیبی بود. خواب میبینه که 7 تا گاو لاغر هستند. اینها 7 تا گاو چاق و فربر دارن میخورند و میبلعند، فرو میبرند. و 7 تای دیگه خوشه سرسبز هستند، 7 تای دیگه خشک هستند، این خشک ها به اون سبز ها میپیچند و اونا را هم خشک میکنند. تعجب میکنه، یقین داشت این پیامی هست، اما نمیدونست چه پیامیه. فوراً دستور داد تمام معبران جمع بشن، همه جمع شدند. معنی این خواب چیه؟ هر کسی فکر کرد، نتیجه ای نداد، گفتن ما نمیدانیم. ولی خواب از خوابهای پراکنده معلوم میشه. گاهی انسان خواب پراکنده میبینه، یکی از اونجا یکی از اونجا، بیشتر کسی که معدهش پر بشه به خواب پراکنده میبینه. لذا گفت که این از اون خوابهای پراکنده هست، ما نمیدانیم. فوراً اون ساقی الان بیاد یوسف افتاد. سبحان الله، این همه سال فراموش کردم چه انسان دانشمندی بود، چه با کمال بود، چطور جالب تعبیر کرد. همونطور که تعبیر کرد محقق شد، درست از آب در آمد. فوراً به پادشاه گفت که منو بفرست، مجوزی بده برم زندان، من کسی را سراغ دارم که این خواب را درست تعبیر میکنه. پادشاه هم دستور داد که ببرن این را زندان و از یوسف تعبیر خواب بپرسن. وقال الملك اني ارى 7 بقرات. پادشاه گفت که من به خواب دیدم 7 تا گاو سمان، که این 7 گاو فربه بودن، چاق بودن. یاکلهن 7 عجاف، آنها را میخورد 7 گاو لاغر. و 7 سنبلات، و 7 خوشه دیدم خضر سرسبز بودند. و اخر یابسات، و 7 تای دیگه خوشه خشک بودند که خشک ها سبز ها را خشک کردن. یا ایها الملأ افتونی، ای درباریان، ای اطرافیان، افتونی فی رؤیایا، به من پاسخ بدهید این خوابم را. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر شما خواب ها را تعبیر میکنید، تعبیر کنید. یعنی چه؟ اونا بعد از فکر و بعد از مشوره و بعد از اندیشه چی گفتن؟ قالوا اضغاث احلام، این جزء اون خواب های پراکنده هست، جزء خواب های پراکنده هست. و عذر پیش کردن که ما اینقدر علم نداریم که خواب های پراکنده را هم بلد باشیم تعبیرشون را. و ما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ما تأویل خواب های پراکنده را نمیدونیم، عالم نیستیم. و قال الذي نجا منهما، گفت اون کسی که نجات یافته بود، ساقی، وذکر بعد امه، وذکر ای تذکر، بیاد آورد بعد امه، ای بعد مدت طویله، بعد از مدت طولانی یوسف را بیاد آورد. گفت انا انبئکم بتأویله، من تأویل و تعبیر این خواب را برای شما میگم، فارسلون مرا بفرستید، بفرستید مرا به زندان. خلاصه اندماج هست داستان را، الله عز و جل بخشای مقصودی را میگه، همه جزیات را نمیگه. از سیاق معلوم میشه که پادشاه دستور صادر کرد، این را فرستادن، اینم رفت به زندان با یوسف ملاقات کرد. یوسف و ایها الصدیق، این ابتداعا ادای احترام میکند که واقعا صدیق هستی، راست گفتی. یوسف و ایها الصدیق، یوسف ای صدیق ما، افتنا فی سبع بقرات سمان، به ما جواب بده، به ما پاسخ بده درباره هفت گاو چاغ. یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات، میخورند آنها را هفت گاو چاغ، هفت گاو لاغر، و سبع سنبلات خضر، هفت خوشه سرسبز هستند، و اخر یابسات، هفت دیگه خشک هستند. به من بگو تعبیر اینها را، لعلی ارجع الی الناس، شاید من برگردم به مردم بگم اون تعبیر را، لعلهم یعلمون، شاید اونها فضل تو را بدانند، فضیلت تو را بدونن که تو چه انسان دارشمند و چه انسان بزرگواری هستی. یوسف علیه صلات و السلام بدون مقدمه شروع کرد به تعبیر، نه گلایه کرد این همه سال کجا بودی، نه مثل بعضی از ما که گاهی کار دست ما هست، نه ناز کرد که دیروز چرا با من اون برخورد را کردی. بعضی مردم اینطور هستند. در کتاب ها آوردند یه داستانی که یه زنی ازدواج کرد با یک پیرمردی، پیرمرد سرمایه دار بود، ولی این پیرمرد نتونست که این زن را ارضا بکند، پیر بود، زن مجبور بود که، زن جوان بود، طلاق ازش گرفت. بعد از این که ازش طلاق گرفت، با یک جوان ازدواج کرد، فقیر بود، در تابستان طلاق ازش گرفت. بعد با اون جوان زندگی کرد، به هر حال هم سن و سالش بود، اما از نظر مالی خیلی مشکل داشتند. میخوام بگم که عموم ما اینطور هستیم، از نظر مالی واقعا در فقر و فاقه بودند، در سختی بودند. یه شبی از شبهای زمستان که چند روز چیزی نخورده بودند، پیش همون پیرمرد که شوهر قبلیش بود، گفت یک روزی با هم زن و شوهر بودیم، مجبور شد پیغام فرستاد، گفت مقدار شیر برای ما بفرست، چون گاو داشت، گوسفند داشت، شتر داشت، مال داشت، همه چیز داشت. اون بدبخت به جای اینکه بهش کمک بکند، گفت به سیف زیعت اللبن، تابستان که از من طلاق گرفتی، همون وقت شیر را از دست دادی، دیگه خبری برات نیست. اینطور انسان، یعنی وقتی که از یکی بیمهری میبیند، بعدن وقتی که میبینه کاری به دستش هست، کار را انجام نمیده، به رخش هم میکشه. معمولا این اخلاق عامیانه ما هست. یه روزی کسی به ما بد میکنه، روزی دیگه محتاج ما میشه، میگه به من این کمک بکن، ما همون به رخش میکشیم. نه، اخلاق انبیاء علیهم السلام، کرامت انسانی اینه که اصلا به رخش نیار، همین چیز را رب میدانه برات کافیه، تا میتونی بهش احسان کن. ادفع بالتی هی احسن، اونی که بهت بد کرده تو بهش نیکی کن. این بد کرده بود، این همه سال، هفت ساله که مرد مؤمن، تو کجا بودی، من چی بهت گفتم؟ ولی اصلا یوسف ازش نپرسید، یوسف هم نگفت به شرط این من تعبیر میگم، فورا بلا درنگ، چون انبیا خیرخواه هستند، انبیا به فکر منافع خودشون یک ذره هم نیستند. ما وقتی که شرط و شروط بگذاریم، داریم به کسی نیکی میکنیم و منافع خود را در نظر میگیریم. خیلی از ما هستند الان موضوعات زیاده و میخوایم قرآن را تفسیر بکنیم، گاهی دنبال مسائل عامیانه میریم. خیلی ها هستن مثلا به ما قرض میدن به شرطش، شرط میگذاره، این شرط ها موجب ربا میشه، قرض که میده ثوابش را بگیر، دیگه چرا شرط میگذاری؟ لذا یوسف علیه السلام فرمود که قال تزرعون سبع سنین دعبا، شما کشاورزی میکنید 7 سال پیاپی. دعب یعنی طبق عادت، طبق عادت 7 سال محصولات خوبی شما هم برداشت میکنید، ولی این محصولات را از من گوش کنید. فما حسدتم فذروه، اون چیزی که شما درو میکنید، این الان جز تعبیر نیست، این پیشنهاد، این جز فراست یوسفی هست. فذروه فی سنبله، اون را بگذارید در همون خوشش، از خوشه جدا نکن گندم را که خراب میشه. لذا تا 7 سال این را تو خوشه بذار. فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون، مگر اندکی که میخورید اونها را جدا کنید. و بدانی بعد از اون 7 سال قحط میاد. ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد، سپس می آید بعد از این 7 سال سخت قحط، که اون 7 سال این 7 سال آباد را می خورند. یعنی تمام محصولاتی که در این 7 سال شما ذخیره کردید، در اون 7 سال بعدی شما باید چیکار بکنید؟ اونها را ذخیره بکنید. یا کل ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، می خورند اون 7 سال آنچه که قدمتم لهن، جلوتر شما ذخیره کردید، مگر قلیلا مما تحسنون، مقدار کمی که شما اونها را محکم یه جای نگه داشتید. لذا اون 7 سال بعدی میاد. این 2 چیز را یوسف علیه السلام از روی خواب گفت. سومین را یوسف علیه السلام به دلیل وحی میگوید، خدای عز و جل بهش خبر داد. ثم یأتی من بعد ذلك عام فی، بعد از اون می آید سالی که فیه یغاث الناس، در اون سال مردم فریاد رسی می شوند. یعنی چه؟ یعنی باران فراوان برش می بارد، برش می بارد. و فیه یعصرون، و در این سالها انگورها را می فشارند، یعنی از بس که انگور و میوه زیاد میشه شراب درست می کنند. وقتی که مازاد بشه، نه، وقتی که میوه ها از مصرف بیشتر بشه آب میوه میگیرند، گوجه ها بیشتر بشه روبش را میگیرند، هر چیزی اضافه بشه اون عرض کنم که عصیرش را شیرهش را میگیرند. بس چنان در سال 8 زیاد میشه که شما دیگه از انگورها انواع شرابها و اقسام شرابها درست میکنید. خب این را وقتی که یوسف علیه السلام تعبیر کرد، هر عاقل امروز که شما هم حد باشید و یک کلاس من و شما سواد داشته نباشیم، هم به ذهن می‌نشیند واقعا درست جالب تعبیر کرد. لذا به محض اینکه به پادشاه گفت، پادشاه متوجه شد بله این درسته، این انسان فاضل کیه، این دانشمند کیه که تو زندان هست، چرا تو زندان هست، بریم بیاریم. و قال الملك ائتوني به، پادشاه گفت او را بیاورید پیش من. فلما جاءه الرسول، زمانی که قاصد آمد، فرستاده پادشاه آمد، قال ارجع الى ربک، برگرد پیش سیدت، پیش آغات، پیش اربابت. یوسف عزت داره، عزتمند اینطور نمیاد. فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن، سوال کن اون زنهایی که دستهاشون را بریدند، اونها چرا بریدند، مقصر کی بود، جریان چی بود. میخواست یوسف علیه السلام بیگناهیش را نشان بده، ثابت بکنه. این بحث هست که یوسف علیه السلام چرا فورا استقبال نکرد و خواهان تحقیق شد. ببینید یوسف پیامبر نبی برگزیده الله بود، عزت نفسی که الله بهش داده بود به درجه اتم زیاد بود، حمیت و غیرتی که در وجودش بود اون موج میزد. لذا میگفت که یه وقتی کسی فکر نکنه که این خروج من کرم پادشاه و لطف پادشاه حساب بشه، مردم بگند که بله یوسف گناهی کرد، ولی خب چون دانشمند خوبی بود، پادشاه او را بخشید. من به عنوان یک گناهکار در جامعه شناخته بشم، چون میدونست که بعد از این که در جامعه برم، بعد از این که در میان مردم برم، یه موقعیت خدمت و فرصت خدمت فراهم میشه. و اصل انبیاء خدا، هدف اصلیشون دین خداست. اگر پیغمبر لکه‌ای بر دامن خودش داشته باشه، نمیتونه برای دین خدا حتی هم کار بکنه. چرا خدای عزوجل انبیاء را معصوم آفریده؟ به دلیل اینکه اگر پیغمبران گناهی داشته باشند، فردا که میان در میان جامعه مردم را به دین دعوت میکنند، به اصلاح دعوت میکنند، مردم میگن خود شما تا دیروز این کاری بودید. مثلا اگر قبل از نبوت حتی گناهی کرده باشه، دزدی کرده باشه، شراب حتی خورده باشه، یا اعوذ بالله زنا کرده باشه، مردم اون وقت میگن که تو چی تبلیغی میکنی، خودت این کاره بودی. به این خاطر الله عز و جل انبیا را معصوم آفریده. یعنی ما معتقدیم، ما اهل سنت، که از طفولیت و بچگی پیغمبران گناه نمیکنند، شرک هم نمیکنند. پس یوسف به این فکر بود که فردا میرم دعوت الله میدم، دین خدا را معرفی میکنم، هدف زندگی مردم را برایشون ترسیم میکنم. لذا کسی داره مردم را به سوی خدا میخوانه که خودش، مردم اینطور خواهند گفت، خودش نسبت به اربابش خیانت کرد، نسبت به زن اربابش تعرض و حمله کرد، میخواست خیانت بکنه، این کاره بود. لذا کسی از این انسان، از این فرد حرف شنوی نخواهد داشت. به این خاطر یوسف علیه صلات و سلام میخواست تحقیق بشه، اون جریان روشن بشه که اونجا مقصر که بود. به این خاطر گفت که شما برید اول تحقیق بکنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این متانت یوسف و از این وقار یوسف و سنگینی یوسف تعریف کردند، و حتی رسول الله تواضعاً فرمودند که لو لبست فی السجن ما لبس یوسف لعجبت الداعیه، در صحیح بخاری هست، که اگر من اون مقداری که یوسف تو زندان مونده بود، اگر من به جایش بودم و داعی پادشاه و فرستاده پادشاه می آمد می گفت پادشاه گفته بیا، من فورا می رفتم. ولی یوسف را ببین چه انسان با شخصیتی، چه انسان متینی هست که اول نمیره، مینشینه تا اینکه اون لکه ننگ پاک بشه، مشخص بشه مقصر کیه. لذا یوسف به این خاطر نرفت. پس میگه که ارجع الى ربک، پیش آقایت برو، فاسأله ما بال النسوت اللاتی قطعن ایدیهن. ببین نمک شناسی یوسف را، چقدر قدردان است. یوسف چند سال در خانه عزیز مصر بود. میگویند که در این زمان عزیز مصر فوت کرده بود، در خانه عزیز مصر بود، به قول ما، به تعبیر ما محلی، نان و نمک شده بود. لذا اسم زن عزیز مصر را نیاورد، اسم زلیخا را نیاورد، اون احسانات بیادش بود. لذا گفت اون بقیه زنها را گفت، اون زنها، نگفت که قرآن را ببین، اسمی اصلا از طرف یوسف نیست که عزیز مصر مقصر بود یا من، او به من حمله کرد یا من به او حمله کردم، نه، اون زنها، زنهایی که مرا با من مذاکره کردند، بپرسید جریان چیه، جریان چی بود، آیا اون زنها هنوز من مقصر می دانند یا اقرار می کنند. اصلا بحث زلیخا نیست. زنها را که می خواند به پادشاه میگن، زلیخا هم بوده، پادشاه خودش زلیخا را میخواد. زنها که میان اعتراف میکنه، زلیخا اعتراف میکنه، و الا یوسف مطالبه نکرد، یوسف نخواست زلیخا بدنام بشه. به خاطر عرض کردم همون نانو نمکش، احسان و نیکی فوتیفار را نادیده نگرفت. لذا میفرمای ارجع الى ربک فاسأله ما بال النسوة اللاتي، ای ما حال النسوة اللاتي، حال اونها چی بود؟ اونهایی که دستشون را بریدند. ان ربی بکیدهن علیم، رب من نسبت به مکر اونها داناست، رب میداند که اونها چه توطئه‌ای کردند. اما میخوام خودشون هم بگند، همه بدانند، رب که میدونه من پاکم، ولی مردم هم بدانند. وقتی که پادشاه از این جریان مطلع شد، متوجه شد، اونها را احضار کرد. همه اون زنها آمدند. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، ما خطبكن ای ما شأنكن، شأن شما چی بود؟ شما در چه جایگاهی بود زمانی که شما یوسف را طلبیدید، نفس یوسف را؟ یعنی هل وجدتن میلا الى انفسكن، واقعا یوسف به سوی شما تمایلی داشت یا نه این شما بودید که تمایل داشتید؟ جریان چی بود؟ حقیقت را برای ما بگید. الان زنها اعتراف میکنند. قلنا حاش لله، میگویند پاکی برای خداست. ما علمنا علیه من سوء، ما بر یوسف ذره عیب ندیدیم. ما علمنا علیه من سوء، هیچ نوع بدی ما در او ندیدیم، هیچ نوع خیانتی، هیچ نوع تمایلی که او نشان بده ما ندیدیم. وقتی همه زنها اعتراف کردند، زلیخای بیچاره هم گفت قالت امرأة العزیز، زن عزیز مصر، زن فوتیفار گفت الان حس الحق، الان حق روشن شد دیگه، الان مشخص شد، منم دارم اعتراف میکنم. انا راودته عن نفسه، من او را خواستم، من از او خواستم بیاد به طرف من، او از من نخواست. و انه لمن الصادقین، یوسف راست میگه، یوسف صادق است، ما در یوسف کذب ندیدیم، خلاف ندیدیم. اون که یوسف گفت هی راودتنی، زلیخا مرا به سوی خودش دعوت کرده، در این جمله انه لمن الصادقین، صادق راست میگه. لذا یوسف علیه صلات و سلام بعد از این که مشخص شد، بیگناهیش ثابت شد، الان آمد. پادشاه هم وقتی که فهمید که این دانشمند بزرگ این همه سالها بیگناه در زندان بوده و همه این زنها مقصر هستند، لذا پادشاه مشتاق، بیشتر مشتاق شد، بیشتر علاقمند شد، گفت زودتر بیارید. لذا یوسف را آوردن. اما یوسف اینجا چی میخواد بگه؟ چرا این تحقیقات را دستور داد انجام بگیره؟ چرا بدون این تحقیقات نیامد؟ ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، این بخاطر این هست تا بداند او. کی بداند؟ بعضی گفتن عزیز مصر بداند که هنوز زنده بود، بعضی میگن نه عزیز مصر مرده بود. لیعلم ای الملک، پادشاه بداند، ولید ابن ریان بداند که انی لم اخنه بالغیب، من با اون عزیز مصر خیانت نکردم، من تو خونش بودم، در غیاب او، پشت سر او، من خیانت نکردم، با به حریمش من تجاوز نکردم، به ناموسش من بد نگاه نکردم. انی لم اخنه بالغیب، پادشاه این را بداند. بعضی گفتن این کلام کلام زلیخا است، ولی این ضعیفه. کلام زلیخا، زلیخا میگه من این اعتراف را میکنم تا یوسف بدانه من پشت سر یوسف خیانت نمیکنم، جلویش اگر به او تعرض کردم الان دیگه به او خیانت نمیکنم. بعضی اینا گفتند. به هر حال تفسیر صحیح اینه که یوسف داره میگه که من این تحقیقات را دستور دادم تا که ملک مصر بداند، ریان ابن ولید ابن ریان بداند که من با عزیز مصر، من با فوتیفار در غیابش خیانت نکردم. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، خداوند کید و مکر و توطئه خائنین را هم به موفقیت نمی رساند، هدایت نمی کند، یعنی به منزل مقصود نمی رساند. گاهی بعضی انسان ها توطئه می کنند، خیانت می کنند، مکر می کنند، فکر می کنند به جای می رسند، نمی رسند. خائن هرگز به منزل مقصود نمی رسند. آخر پاش گیر میکنه میفته. و ما ابرئ نفسی ان النفس. بعد از اینکه پاکی یوسف مشخص شد، براءت یوسف اعلام شد، همه زنان گفتن یوسف پاکه، و یوسف هم میگه من چرا گفتم این تحقیقات بشه، الان از خودش رفع عجب میکند، میگه هر چی بوده فضل رب من بوده، من خودم کسی نیستم، من خودم را تبرئه نمی کنم، نفس اماره هست، نفس در هر انسانی هست. اینو بدونید که این نفس در انبیا و این خواهش در انبیا هم هست. اگر انبیا مثل فرشتگان اصلا چنین نیازی داشته نباشن، غریزه داشته نباشن، خب امتحانی برایشون انجام نگرفته. فرشته الان بلا تشبیه مثل این ستونه، مثل این دیواره، که این دیوار را کسی دعوت بده، خود دیوار چی میفهمه یعنی چی؟ فرشته چون هیچ نوع غریزه ای نداره نمیدونی یعنی چی. اگر انبیا اونطور باشند که خب امتحان نشد. یوسف هم میگه من نفس اماره دارم، اما اونی که من حفاظت کرد رب من بود. و ما ابرئ نفسی، من نفسم را تبرئه نمی کنم، ان النفس لاماره بالسوء، همان نفس انسان لاماره، یکی هست آمر، دستور دهنده، امار مبالغه است یعنی بار بار دستور دهنده، همش دستور میده. واقعا نفس هر کس همین طوره، انسان نفسش خیلی سرکشه. لاماره بالسوء، بکسرت بسوی سو بسوی بدی امر می کند. الا ما رحم ربی، مگر اون انسانی که ربم بر او رحم بکنه، مگر آنچه که رحم بکند ربم، یعنی رب اگر رحم بکنه او استثناء است. یوسف علیه الصلاه و السلام چون که بر اسمت خودش تأکید فراوان داشت، حال میخواد بگه که این اسمت و این پاکی به نفس من بر نمی گرده، به فضل رب من بر می گرده. معنیش اینه، ان ربی غفور رحیم، رب من بخشاینده و مهربان است. وقتی که این همه فضائل و این همه کمالات، اون دانش و علم اول ثابت شد، این پاکی و عفت الان ثابت شد، دیگه پادشاه بی صبرانه میخواست ببیند. و قال الملك ائتوني به، پادشاه گفت او را بیاورید، استخلصه لنفسی، من او را خالص برای خودم میگردانم، خالص برای من، از مشاوران و از امینهای خاص هم باشد. فلما کلمه، وقتی که با او سخن گفت، هم نشین و هم مجلس شد، بعدا بیشتر پی برد به فضل یوسف علیه السلام و به کمال یوسف، بیشتر علاقه مند شد، گفت قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو از امروز پیش ما مکین هستی، مکین یعنی معزز، با شخصیت، دارای جاه، جایگاه، امین هستی، یعنی یه انسان امین و معتبر، ما به تو اعتبار میکنیم، اعتماد میکنیم، لذا هر چی که تو بگی ما انجام میدیم. یوسف علیه السلام برای خودش پستی خواست، قال اجعلنی على خزائن الارض، پس مرا بگذار بر خزائن زمین، یعنی وزیر مالیات، که این غلات و انبارها و سیلوها به دست او باشه، مرا اونجا بگذار، چون این از همه مهمتر بود، باید کسی باشد اینجا، کسی هست که با مردم در درگیره، کسی باشد که نسبت به مردم امین باشه، نسبت به مردم خیرخواه باشه، نسبت به مردم خیانت نکند. اینجا بعضی از مفسرین این سوال را مطرح میکنن، خب درست نیست، انسان خودش برای خودش پستی میخواد، چرا یوسف خواست؟ یوسف علیه السلام پیغمبر الهی بود، شاید بنابر وحی الهی بود، یا اینکه یوسف میدانست غیر از او کسی نمیتواند اینجا حق مطلب را ادا بکند، بنابراین علما نوشتن اگر واقعا انسان میدوند که تنها این وظیفه از من برمیاد، خودش را تقدیم بکنه، بگه من آماده هستم. اما هیچ کسی خودش برای خودش پست نخواهد. حتی تو کتاب ها نوشتن روایتی هم هست، غالبا هر کسی گفت که به این جایگاه، به این ریاست، به این پست من بگذاری، اونه نگذارید. کسی که خودش میخواد نگذارید، بگذار که مردم بیان شما رو بگن شما بیا نماینده ما باش، شما بیا به این کرسی بشین، شما بیا این ریاست را به عهده بگیر. نه اینکه خودت را بذاری و بعد یک توماری پر بکنی، من این کمالات را دارم، من اینقدر تجربه دارم، من اینقدر امینم، من فلانم. این تبلیغاتی که گاهی میکنن در زمان انتخابات ها، وقتی که میره به مجلس، میره به عرض کنم اون جایگاه، مردم پشیمان میشن چقدر این تعریف میکرد از خودش. لذا عموما کسانی که خودشون برای خودشون چیزی میخواند نباید به اونها سپرده بشه، باید مردم خودشون، نخبگان، اهل حل و عقد، اونهایی که خیرخواه هستند، اونا خودشون برن به سراغ انسانهای با کمال، بگه شما بیا، شما این جایگاه را دارید. لذا یوسف علیه السلام پیغمبر خداست، معامله او فرق میکنه. قال اجعلنی علی خزائن الارض، به خزائن و مالیات زمین مرا بگذار، به دو دلیل، اینی حفیظون، من امین هستم، حفظ میکنم، خیانت نمیکنم. دوم علیمون، من میدونم چی کار بکنم. لذا الله میفرماید به این صورت ما یوسف را از کجا آوردیم به کجا رسوندیم. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، این گونه ما یوسف را در زمین تمکین دادیم، یعنی قدرت دادیم، ارض مصر مراد است. یتبوأ منها حیث یشاء، جای می گرفت در اون مصر، یعنی قرار می گرفت، می رفت هر جا که می خواست، آزاد بود. کسی که واقعا پادشاه باشد هر جا میره، در اون جایگاه بود. نصیب برحمتنا من نشاء، ما همیشه کمالات پیغمبران را می خوانیم، از خدا غافل نباشیم. این همه خوبیا و کمالات از رب سبحانه و تعالی است. نصیب برحمتنا من نشاء، ما رحمت خودمان را می رسانیم به هر کسی که ما بخواهیم. ولا نضیع اجر المحسنین، الله می فرماید ما اجر محسنین را، اجر مخلصین را ما ضایع نمی کنیم. بل نعطیهم کاملا وافرا، اجرشون را کامل و وافر به اونها می دیم. البته این اجر در دنیاست، حتمی نیست که به همه خدا این اجر را بده. اونهایی که در دنیا مخلصند، صادقند، عابدند، زاهدند، شاید در دنیا بهشون برسه، شاید نرسه، اما آخرت حتمی است انشاءالله. لذا بعد از اجر دنیا اجر آخرت را می فرماید. ولا اجر الآخرة خیر للذین آمنوا، الله می فرماید البته اجر آخرت خیر من اجر دنیا، تفسیر جلال نوشته اون اجر آخرت از این اجر دنیا بهتر است، اما برای مؤمنین، للذین آمنوا و کانوا یتقون، برای مؤمنین و انسانهای با تقوا، اونهایی که در دنیا از خدا می ترسیدن، برای اونها اجر و پاداش آخرت به مراتب بهتر است. الا ای حال، یوسف علیه السلام و سلام پست جدید را به دست گرفتند، برنامه ریزی را آغاز کردند. اینجا دیگه اندماج است، کل داستان را ذکر نکرده، ما از ادامه میفهمیم چی شد. 7 سال گذشت، قرآن این را ذکر نکرده، 7 سال گذشت. یوسف علیه السلام دستور دادند که سیلوها درست بشن، دستور دادند گندمها را بذارن، گندمها را گذاشتند. و بعد از اینکه این 7 سال تمام شد، کم کم آثار قحط ظاهر شد. لذا کم کم مصرف از ذخیره ها شروع شد. ذخیره های سالهای اول، یکی از عزیزان برداشت خوبی از آیه داشت، میگه که 7 سال بیشتر بماند خراب میشه. گندم 7 سال بیشتر بماند خراب میشه. الان از سال اول که یوسف علیه السلام ذخیره کرد تا سال آخر قحط چند سال میگذرد؟ 14 سال میگذرد، چون 7 سال آبادی، 7 سال دیگه قحط. لذا ذخایر سال اول را که ذخیره کرده بودند در سال اول قحط مصرف کردند، چنین برنامه ریزی کرد. ذخایر سال دوم را در سال دوم مصرف کردند، ذخایر سال سوم را در سال سوم، که هر خوشه 7 سال از اون میگذشت، بیشتر از اون نه. لذا یوسف علیه السلام سیلوها را طبقه بندی کرد، درجه بندی کرد. این فراست الله تعالی به مؤمن فراست عنایت میفرماید. لذا 7 سال گذشت، 7 سال که گذشت 7 سال قحط شروع شد. در سال اول اونایی که سال اول ذخیره کرده بودند اینا رو باید به مصرف برسانند. همه مردم از اطراف و اکناف آمدن، همه جا قحط شد، همه جا باران نبود، همه جا خشکی بود. مردم به هم دیگه گفتن فقط در مصر گندم گیر میاد. در مصر یک عزیز مصر هست، چون یوسف علیه السلام بعد از اون به سروزیر مصر هم رسید، ضمن اینکه وزیر مالیات بود، اون جایگاه فوتیفار را هم بعدا کسب کرد. گفتند که در مصر عزیز مصر انسان بسیار با فراستی است، اون خیلی سیلوها درست کرده و خیلی ذخیره کرده. همه مردم می آمدن پیش یوسف علیه السلام. یوسف هم منتظر بود. الان شما هم شاید این سوال به ذهنتون بیاد که خب یوسف قبل از زندان هم چند سال در خانه عزیز مصر بود، آدم با کمالی بود، بزرگ شد، چرا برای پدرش یک روز پیغام نفرستاد؟ الان هم آمده پدر اونجا داره خون گریه میکنه، چرا یوسف علیه السلام پیغام نمیفرسته؟ پدر من اینجا به این جایگاه رسیدم، بیا غمت را تمام کن. از سیاق قرآن معلوم میشه اینا همه بنابر دستور الهی هست. الله میفرماید یک امری را تکمیل بکند. ما گاهی بی صبر میشیم، شب مصیبتی میاد، میام میگیم دعا کن، انتظار داریم صبح معجزه بشه. ببین پیغمبران خدا الله عزوجل امتحان برایشون بیاد، بعد از چندین سال فراق، که درباره فراق یوسف علیه صلات و السلام با یعقوب خیلی زیاد نوشتند، 30 سال هم نوشتند، 40 سال هم نوشتند. الله بهتر میدان، ما به صورت قط نمیگیم، شاید اشتباه بشه، الله بهتر میدونه، ولی معلوم میشه خیلی سالها گذشت. الان که یوسف عزیز مصر شده هم یوسف پیغام نمیفرسته، چون با دستور بالا کار میکنه. هنوز باید یعقوب روزهای را سپری بکنه، هنوز امتحانات مشکلتری بر این پیرمرد بیاد. الله عزوجل برای کسی که در دنیا مصیبت میاره، پس این مصیبت مصیبت واقعی نیست. الله بهتر میدونه حکمت چیه، رمز چیه، سر چیه. لذا یعقوب فرزندش را از دست داده، زار زار در فراقش گریه میکنه، قحط آمد. لذا به فرزندان میگه که شما هم برید، داریم از گرسنگی تلف میشیم، شما هم برید پیش این عزیز مصر، تقاضا بکنی شاید به ما هم بده، ما اگرچه مصری نیستیم، ما شامی هستیم، اینا از شام می آمدند. الله می فرماید و جاء اخوت یوسف، برادران یوسف آمدند، فدخلوا علیه، بر یوسف داخل شدند، فعرفهم، آنها یوسف را، یوسف آنها را شناخت، و هم له منکرون، آنها نسبت به یوسف منکر بودند، یعنی ناآشنا بودند، نشناختند. دلیل شناخت چندین چیز میتونه باشه. یکی اینکه یوسف علیه السلام در زمان فراق از اینها بچه‌ای بود، نه از کنم شکل و قیافش کامل شده بود، نه ریش و پشم داشت، هیچ. بچه میدونید که تا بزرگ بشه خیلی قیافش تغییر میکنه. اما این برادران همه اون زمان بزرگ سال بودند، اینا فوقش موهایشون سفید شده بودند، دیگه تغییری نیامده بود. یک دلیل دیگه اینه که یوسف برای اونها انتظار میکشید. شما در یک جمعیتی برای برادرتون که از چند سال پیش اون را نیافتی نگاه بکنی، آخر میبینی میشناسی. اما اونها اصلا گمان نمی کرده، اونها یوسف را نسی منسیه از ذهن فراموش کرده بودند، اصلا فکرش هم نمی کردند. به این خاطر فعرفهم، یوسف اونها را شناخت و اونها یوسف را نشناختند. خلاصه از سیاق معلوم میشه یوسف گزارش گرفت شما از کجا میایید؟ از کنعان شام میاییم. کی اعضای خانواده شما؟ چند نفرید؟ یه پدر پیری داریم، یه برادری داریم. کجاست برادر شما؟ چرا نیاوردید؟ اون پدر نگذاشت. خلاصه اطلاعات را یوسف علیه السلام از اینها به صورت مصاحبه گرفت و همه چیز را در دلش نگه داشت. گفت پدر ما بسیار نگران هست و نگران بود، برادر ما را نگذاشت چون یک فرزند دیگر خودش را از دست داده بود، گرگ خورده بود و الان دیگه نگذاشتیم برادر بیاد. یوسف گفت باش اشکال نداره، دستور داد که به اینها بدید گندم بدید، ولی گفت که اگر بار دوم برادرتون را نیاوردی گندمی برای شما نیست. واقعا شما برادری دارید یا نه؟ فعلا برای اون هم گندمی نداد، سهم اون را هم نداد، ولی باز بار دوم باید با شما بیاد تا ما بدونیم. یوسف علیه السلام در رابطه با پدر دستور داشت که پدر را ملاقات نکند، اما برادر را میخواست به یک حیله بیاره، لذا گفت که برادرتون را بیارید. ولما جهزهم بجهازهم، وقتی که مجهز کرد اونها را با وسایلشون، با جهاز و وسایلشون، قال اتونی باخ لكم من ابیکم، بیاورید پیش من برادرتون را که از پدرتون هست، میگی با پدر ماست از مادر نیست. الا ترون انی اوفی الکیل، ببینی من آدم صادق و امینی هستم، میبینی مرا که انی اوفی الکیل، من به صورت کامل به شما کیل دادم، و انا خیر المنزلین، من بهترین میزبان هستم، میزبان خوبی هستم، شما را اکرام کردم، من هدف بدی ندارم، ولی باید بیایید. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر نیاورید او را، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، بعد از اون کیلی برای شما نیست بار دوم، وَلَا تَقْرَبُون، دیگه نزدیک من نیایید. میدونست اینا چاره‌ای ندارند، اینا کجا برند چی بخورند؟ باید بیایند. برادران وعده دادن، قالو سنراود عنه اباه، پدر را ما مطالبه میکنیم، درباره برادرمون مطالبه میکنیم، و انا لفاعلون، ما این کار را میکنیم، دیگه بیشتر نمیدونیم پدر میذاره یا نمیذاره، ما این کار را میکنیم. انا لفاعلون ما امرتنا به مهما امکن لنا، تا جایی که برای ما ممکن باشه میاریم. یوسف علیه السلام به خدمش دستور داد که پولهای اینها را دوباره تو کیسه هاشون بذارید. اون زمان پول اسکناس نبود، یا به صورت سکه بود یا به صورت کالا بود. مثلا پول یکی یک جام نقره‌ای بود، پول یکی یک قاشق نقره‌ای بود، پول یکی سکه‌ای بود، لذا به شکل وسایل که وسایل بیشتر از سیم و زر بودند، طلا و نقره بودند، گفت اون پولهاشون را دوباره بذار. چرا؟ دو دلیل نوشتن. بعضی گفتن شاید اینها برن دوباره پول داشته نباشند. یوسف علیه السلام از این نگران بود، شاید دیگه پول داشته نباشند، وضع فقیرانه اونها را دید، وضع بسیار سخت و ناگواری داشتن، دوباره نتونن بیان، قدرت آمدن داشته نباشند، پس وقتی که پول داشته باشند میاند. و بعضی گفتن نه، دلیلش اینه که اینا پیغمبرزاده ها هستند، حلال خار هستند، وقتی که برند و ببینن پول ها پیششون هست، حتی به خاطر برگرداندن اونها شده هم بیان دوباره. بالاخره دستور داد پولهاشون را تو کیسه هاشون بذارن. وقال لفتيانه، یوسف گفت به جوانهایش یعنی به خادمهایش، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، کالاهایشون را بذارید، پولهاشون را بذارید در همون وسایلشون، کجاویشون یا کیسه هاشون، لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، شاید بشناسن وقتی که پیش اهل و عیالشون برگردند، لعلهم یرجعون، شاید دوباره برگردند. چرا برگردند؟ یا دوباره پول را بیارن پس بدند، برادرشون را هم بیارن، یا بیان دیگه جنس بگیرند. فلما رجعوا الى ابيهم، زمانی که برگشتن پیش پدرشان، قالوا یا ابانا، مقدمه چینی کردن، یا ابانا منع من الکیل، ای پدر کیل در آینده از ما منع شده، یعنی در آینده برای ما کیل نمی کنند، برای ما ترازو نمی کنند، به ما گندم نمی دند. شرطشون اینه که برادر یازدهم را با خودمون ببریم. فارسل معنا اخانا، بفرست با ما برادرمون را، نقتل ما کیل بگیریم، و انا له لحافظون، ما حافظ هستیم، از اون نگهبانی میکنیم، حفاظت میکنیم، ولی بت فرست. یعقوب علیه السلام جمله ای فرمود که مصداق همون حدیث است، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مؤمن از یک سوراخ دو بار نیش نمیخوره، یک بار که دستش را میبره نیشش میزنه عقرب، دیگه کسی که مؤمن باشه فراست داشته باشه دوباره دستش را نمیبره. ما هم گاهی یک راهی را میریم و تو این راه ضربه میخوریم دوباره نریم. الان یه چیز اتفاقی فرق میکنه، ولی وقتی که انسان در یک جای ضربهش را میخوره بار دوم رفتن دیگه درست نیست، بی تدبیری هست. یعقوب همین گفت، گفت همون اطمینانی که دیروز درباره یوسف کردم همون اطمینان را میگی، به همون صورت بفرستم، یعنی شما امتحانتون را پس دادید، دیگه چی میخواید از من؟ قال هل آمنكم علی، من اطمینان نمی کنم بر این، الا كما امنتكم على اخيه من قبل، مگر همان گونه که اطمینان کردم بر برادرش قبل از این، برادرش را به شما سپردم، لذا من اعتمادی ندارم. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، گرچه بهترین حافظ الله است، همین جا که باشه پیش من هم الله حفاظت میکنه، با شما که بیاد هم الله حفاظت میکنه، ولی من به شما اطمینان ندارم، نمیفرستم. قبول نکرد. بهرحال ادامه داشت چنه زدن برادران. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، وقتی که وسائل خودشون را باز کردند، کشودند تا گندم بیارند و درست کنند غذای چیزی، هر یکی دید بضاعتشان را، منظور کالاهایشون را، پولهایشون را، ثمن خودشون را، که ردت الیهم، برگردانده شده به سوی اونها. لذا گفت ببین پدر، شما اطمینان نداری، شما میگی نقشه ای است، ببین این عزیز مصر چه انسان مهربانیه. قالوا یا ابانا ما نبغی، ای پدر ما چی میخواییم دیگه؟ هذه بضاعتنا ردت الینا، این بضاعت ماست، این پول های ماست، برگردونده شده به ما، لذا برادر را حتما با ما بفرست. و نمیر اهلنا، ما طعام میآوریم برای اهلمان. نمیر، میره میگویند خوراکی هایی که به وسیله کاروان ها جابجا میشه، ما به وسیله کاروان خودمون برای اهلمون غذا میآوریم. و نحفظ اخانا، و در ضمن از برادر خودمون هم حفاظت میکنیم. و نزداد کیل بعیر، و اینکه بیاد بنیامین با ما بیاد بار یک شطور اضافه میشه، اضافه میکنیم یک شطور. ذالک کیل یسیر، کیل آسانی هست، کارش آسانی، همین که بیاد بهش میدند. خلاصه یعقوب راضی نمیشد و این هم اصرار داشتن. آخر یعقوب علیه السلام هم به بنبست رسید. یعقوب هم میدونست تا زمانی که بنیامین را نفرستد دیگه خبری از کیل نیست، زن و بچه ها، فرزند ها، نوه ها تلف میشند. لذا یعقوب مجبور شد با دل ناخواسته یک بار دیگه قربانی بده. لذا قبل از این که بفرسته میگه که لن قال لن ارسله معکم، من هرگز با شما نمیفرستم، حتی تؤتون موثقا من الله، حتی که به من شما یک پیمانی بدید که بین من و شما خدا باشد، اون پیمان از جانب الله باشد. که لا تأتوننی بهی، اون عهد چیه، اون پیمان چیه، حتما او را بیاورید، این پیمان حتما او را بیاورید. خب حتما پیغمبر هم میدوند همه چیز در اختیار الله است، تقدیر الهی را استثنا می کند. الا ان یحاط بكم، مگر اینکه شما مورد احاطه تقدیر الهی واقع بشید، آفتی، مصیبتی، مشکلی پیش بیاد، اون جداست. فلما اتوه موثقهم، وقتی که آمدند و با او پیمان بستند، به او اطمینان دادند، همه سوگند یاد کردند که خیانت نمی کنیم، بعدن یعقوب علیه السلام خدا را هم شاهد گرفت. قال الله على ما نقول وکیل، الله به اون چی که ما میگیم شاهد است و ضامن است. به هر حال شاهد و ضامن اصلی الله است. بعد از این تدبیر یعقوبی را ببین، سبحان الله، یعقوب علیه السلام تدبیر میکند، برنامه ریزی میکند، به فرزندانش میگه فرزندان من، همه چگر گوشه های یعقوب هستند، میگه شما از یک در وارد نشید، هر ده برادر با هم نرید، هر یازده برادر شما متفرق برید، سه نفر، دو نفر، چهار نفر، جدا جدا برید. چرا؟ نوشتن مفسرین به دلیل اینکه فرزندان یعقوب علیه السلام هم قوی هیکل بودند، هم خوش چهره بودند، هم زیبا خوش تیپ، برادران یوسف بودند دیگه، لذا انبیا زاده بودند. یعقوب علیه السلام چند تا خطر احساس میکرد، یکی از اونها و عمده ترینی که مفسرین نوشتند نظر بود و نظر بد و چشم مردم بود. العین حق، در روایات ما داریم که عین حق است، چشمگاهی به انسان ضربه میزند. لذا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ای فرزندان من شما داخل نشوید از یک در، وادخلوا من ابواب متفرقه، وارد بشید، داخل بشید از درهای متفرق. خب این تدبیر یوسف، تدبیر یعقوب آیا میتونه کاری برایشون بکنه؟ آیا معجزه میکنه؟ یعقوب میگه این به هر حال تمنای من است، یه تدبیری هست، همه چیز به دست خداست، به دست من نیست. و ما اغنی عنکم من الله من شیء، من دور نمی کنم، دفع نمی کنم از شما، من الله یعنی من قضاء الله، قضای الهی و تقدیر الهی که بیاد، من نمیتونم جلویش را بگیرم، من شیء ذره ای، ذره ای از قضاء الهی من نمیتونم دفع بکنم. اگر خدا یک چیزی را برای شما فیصله بکنه، کار یعقوب نیست، چنانچه نبود. باز قرار شد دو تا دیگه از این برادران بمونن، هم بنیامین و هم یهودا ماند، لذا کار من نیست، کار الله است. این الحکم الا لله، نیست حکم تکوینی، فیصله اصلی و تکوینی مگر برای الله است. علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون، این سیرت انبیاء است. فقط و فقط بر آن الله من توکل کردم و فقط بر آن باید توکل بکنم. متوکلان توکل باید فقط بر الله باشد، در هر کاری باید توکل. بر توکل زانوی اشتر ببند. مولانا رومی فرموده به این معنی است که ما از اسبابی که خدا برای ما فراهم کرده، اسباب جایز، ما از این اسباب استفاده بکنیم، ولی اسباب را ما مؤثر نداریم. اعتماد و توکل اصلی بر الله. شما که میخواهید مثلا کشتزاری از گندم داشته باشید، شما اول به الله متوسل بشید، از اسبابم کار بگیرید، بذر را بگیر ببر تو زمین بریز، بعدن اعتماد بکن به الله که خدای عزوجل دیگه خودش این بذر را مثمر ثمر بگردانه، به نتیجه برساند، برکت بده، بعد از اون توکلت به خدا باشه. نه اینکه هیچ بذری هم نریزی و بگی به توکل، این توکل نیست، این دیوانگی هست. لذا حتما انسان کاری باید بکنه. همیشه بنده عرض میکنم که وقتی جایی میرید ماشینتون را قفل بکنید، دزدگیر را هم فعال بکنید، بعدن توکل به خدا بکن، بگو الله این حفاظت میکنه. نه اینکه مغازه رفتی سویچ هم روش، ماشین هم روشن، تو میره داخل مغازه دزد میاد، این چه توکلیه؟ سوار میشه میره. خیلی از این اتفاقات افتاده. لذا باید از اسباب کار بگیریم، اسباب جایز. بازم میگم بعضی ها متوسل به اسباب ناجایز میشند. امروز مردم تو بازار خیلی مشکل دارند. امروز فقر هست، فاقه هست، اقتصاد خرابه، ورشکستگی هست، مردم میرن. ملاها هم متاسفانه اونام گرسنه نان هستن، تبلیغات میکنن، کارت ها چاپ شده که برای هر مشکلی شما بیاید پیش ما. خب شما میرید، اون اگر واقعا مشکل کشا هست چرا 100,000 تومان از شما میگیره؟ اون بره خودش به هر حال برای خودش کسب درآمد بکنه. مردم بعضی کار خلاف میکنن، تعویض میگیرن، تعویض تضمینی از ملا میگیرن که این بار ما جای گیر نکنه. اینا تمام اون راه های نامشروع هستن، نادرست هست. چرا؟ در احادیث آمده که انسان برای بعضی از مشکلات میتونه، مارگزیدگی هست، چشمی هست، جنزدگی هست، نه اینکه انسان برای هر چیز بره و بگه که تعویض بگی. زن بره بگه شوهرم زن دومش را طلاق بده، شوهرم با من چنان محبتی داشته باشه که زن دیگه نگیره، اینا تمام عرض کنم که ناجائز، نادرست، اینا ثابت نیست. تا این اندازه اغراق یا کسی مغازه باز بکنه و کارت چاپ بکنه، درست بکنه که من از این طریق میخوام نان بخورم، اینا اسباب غیر مشروع هست، اسباب غیر جایز هست. پس بر او فقط توکل کردم و بر او باید توکل بکنند متوکلان. الله میفرماید ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، زمانی که داخل شدند از اون طریقی که پدرشان امر کرده بود اونها را، تدبیر یعقوبی را هم استفاده کردند، دو نفر سه نفر، اما همونطور که یعقوب علیه السلام گفت قضای الهی و جلوی فیصله خدا را تدبیر پیغمبر هم نمیتونه بگیره. الله میفرماید ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، دفع نکرد از اونها، من الله یعنی من قضاء الله من شیء، قضاء الهی هیچ چیزی را، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر یک حاجتی بود، یک نیازی بود، یک تمنایی بود در درون یعقوب که اون تمناش را کامل کرد. قضاها معنی اینه که اون تمنا را و اون آرزو را اون یعقوب عملی کرد، محقق کرد. یعقوب پیغمبر کاری دیگه نمیتونه بکنه، هیچ کسی نمیتونه جلوی قضا الهی را بگیره. لذا الله میفرماید و انه لذو علم لما علمناه، یعقوب علیه السلام دارای علم بود، اما اون علمی که ما بهش داده بودیم علم غیب نداشت، علم شریعت داشت. به اندازه که الله عز و جل بهش داده بود میدانست، اما غیب نمیدانست. اگر غیب میدانست میامد پیش یوسف خودش. یعقوب خبر نداشت. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدانند، اکثر مردم همه چیز را قاطی میکنند. لذا اکثر مردم این را نمیدانند که وقتی خدا بخواد چیزی فیصله بکنه، خدا بخواد تقدیری را عملی بکند، هیچ کسی نمیتونه جلوی تقدیر الله را بگیره. حتی پیامبر دعایش نمیتونه جلوی تقدیر الهی را بگیره. تقدیر الهی، من همیشه این دو سه تا مثال میدم، واقعا برای من اینا خیلی قانع کننده هستن. تقدیر الهی این هست که فرزند نوح علیه الصلاه و السلام باید به صورت کافر و مشرک غرق میشه. نوح دعا میکنه، دعایش هیچ نتیجه ای نداره. تقدیر الهی این است که پدر ابراهیم آزر بره و بدون ایمان بره به جهنم بره. دعای ابراهیم برایش ساستغفر لک ربی، ابراهیم گفت ای پدر من از ربم برایت مغفرت می طلبم، انه کان بی حفیا، رب نسبت به من خیلی مهربانه، رب مهربانه. ابراهیم را خلیل خودش قرار داد، ابراهیمی که برای رب خودش را در آتش انداخت، ابراهیمی که برای رب دلبند خودش را اسماعیل را ذبیح کرد، ابراهیمی که برای رضای رب هجرت کرد، ترک وطن کرد. اما این ابراهیم دعایش در باب پدر قبول نمیشه، چون فیصله و قضا الهی هرچی بشه او میشه. لذا ما هم گاهی برای ما وقتی که خدا چیزی فیصله کرده، ما پیش هزار تا ملا بریم، بهتر اینه که مستقیما از خدا بخواهیم، مستقیما از رب ما تقاضا بکنیم. حدیث عکاشه معروفه، من نمیخوام که تعویض را رد بکنم، تعویض جایز هم ما داریم، بعضی علما هستن پایبند شریعت از آیات الهی استفاده میکنن، از احادیث ثابت هست. اما در حدیث عکاشه هست، یه روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود 70,000 نفر هستن، بعضی میگویند که 70,000 گروه هستن، 70,000 نفر هستند که بدون حساب و کتاب به بهشت می روند. گفتن یا رسول الله اینها کی هستند؟ فرمود اینها کسانی هستند که لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون و علی ربهم یتوکلون. در روایت دیگه است ولا یکتوون. اینا کسانی هستند که نه تعویض می گیرند نه تعویض می دهند، نه از کسی فال میگیرند و نه داغ میکنند. داغ میکردن قدیم مردم برای بعضی علاجها، و توکلشون بر رب هست. این اسباب، اسباب بعضی از اینها اسباب درستی هستند. صحابی یه جایی یک سرداری را مار گزیده بود، سوره حمد را خواند، دم کرد، یک رمه بهش داد، چند تا گوسفند. بعضی صحابه گفتن ما نمیخواهیم، پیغمبر گفت نه درسته برات. یعنی بعضی صورتهایش جایز هست، اما بعضی صورتها ناجایزه. بعضی مردم افراط میکنن. همین که عرض کردم برای هر چیزی، برای هر چیزی بگه که ما تعویض میگیریم. در بعضی روایت ها آمده که تعویض لا رقا الا من عین او حمت، رقیه نیست مگر از چشم و از مارگزیدگی و عقرب گزیدگی. بعضی علما قیاس میکنه از اینم بیشتر. علامه ابن قیم که شاگرد علامه ابن تیمیه است و از علمای معمولا موحد هست که بعضی ها اونا را قبول ندارن از تندرویشون، ابن قیم رحمه الله نوشته که اگر گاهی کسی بینیش خون میشه، اینجا با دست بنویسه یا ارض ابلعی ماءک. این آیه هست که درباره طوفان نوح بود که خداوند به زمین دستور داد آبت را ببلع، آبت را فرو ببر. این آیه را بنویسه بینیش و خون بینیش قطع میشه. منظور اینه که برای بعضی چیزها بعضی از علما تجربه کردند، درسته، ولی این اندازه افراد، این اندازه اغراق که کسی بگه ما برای هر موضوعی تعویض میدیم، حتی تریاک کسی میخواد ببره هم بیاد تعویض بگیره تزمینی، اینا نادرسته، اینا ناجایزه، چنین چیزی نیست. بلکه چرا ما داریم برای حتی رونق کارهای من، برای رزق من، که ما خودمون یک سری چیزهای را بخانیم، معمولات بهترین تعویض اینه که خود شما بخانید، از اینکه من برای شما بخانم خودتون بخانید تاثیرش بیشتره، به شرط اینکه یقین بکنید و نگید که نه من گناهکار هستم و فلان هستم. نه، الله عز و جل فقط بنده به او اعتماد و اطمینان داشته باشه، باور داشته باشه که خدا کار من را میکنه، خدا با حسن ظن بنده هست. در یک روایتی هست که من با حسن ظن بنده هستم، بنده هر گمانی نسبت به من داشت من همان گونه باش رفتار میکنم. وقتی که دعا میکنی این گمان را داشته باش که خدا این دعا را رد نمیکنه، خدا همون کار میکنه باید. لذا ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اما اکثر مردم نمیدونن این موارد را. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، زمانی که بر یوسف آمدند، داخل شدند، همه آمدند، برادرش بنیامین را ملاقات کرد، بنیامین را یک گوشه ای برد، آوى إليه أخاه، یعنی به سوی خودش جای داد برادرش را. وقتی که میخواستند بخوابند، وقتی که میخواستند استراحت بکنند، در اتاق خودش پیش خودش برد، اونجا بهش گفت اینی انا اخوک، من برادرت هستم، من همون یوسف گم شده ام این همه سال، ولی صبر کن، هنوز ما تا اینکه به هدف برسیم هنوز ما زمان داریم. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، من میخوام تدبیر بکنم، تو را پیش خودم نگه دارم، لذا غمگین نباش. لا تبتئس یعنی لا تحزن، غمگین نباش، نگران نباش، به ما کانو یعملون، هر کاری که این خادمان من میکنند، هر کاری که درباریان من میکنند، سکوت کن، برنامه ای هست من میخوام تو را پیش خودم. و بعضی نوشتم وقتی که بنیامین متوجه شد که یوسف هست، بنیامین پدر را فراموش کرد، گفت من پیش خودت نگه دار، من میخوام با تو بمانم. لذا یوسف علیه صلات و السلام این نقشه را عملی کرد. فلما جهزهم به جهازهم، از ادامه آیه معلوم میشه که این نقشه بنابر وحی الهی بود، چون الله میفرماید که خدا بهش نشان داد که طبق دین عزیز مصر و دین مردم مصر و پادشاه مصر نمیتونست نگه داره یوسف را. خدای عزوجل این تدبیر نشان داد، گفت می اونها بگو که شما از نظر شما جرم این چنین افراد چیه. الله می فرماید فلما جهزهم بجهازهم، زمانی که مجهز کرد برای اونها جهاز و وسایلشان را، جعل السقایت فی رحل اخی، اون سقایه را، اون پیمانه را قرار داد، پیمانه نقره‌ای بود، ارزشمندی بود، در ظرف، در وسایل برادر، رحل همون کجاوه یا اون وسایل و اون کیسه‌ای که بود. ثم اذن مؤذن، سپس طبق نقشه اعلام کرد اعلام کننده، ایتها العیر، ای کاروانیان، انکم لسارقون، شما دزدید، دزدی کردید، سواع ملک را بردید، پیمانه پادشاه را. قالوا و اقبلوا، برادران داشتن میرفتند بیرون شهر، جایی که از مصر فاصله گرفته بودند اونجا رفتن دستگیریشون کردن، همه نقشه بود. قالوا و اقبلوا علیه، اقبال کردن یعنی روبرو شدند، متوجه شدند، گفتن ماذا تفقدون، چه چیزی را گم کردید، از اینجا شادان و خندان و خوشحال که ما میریم برادرمون را هم میبریم پیش پدر. اونها گفتن قالوا نفقد صواع الملك، ما گم کردیم پیمانه پادشاه را، ولمن جاء به حمل بعير، هر کسی خودش بیاره ما یک بار شتر بهش جایزه میدیم. و انا به زعیم، این جارچی میگفت، معلن میگفت، کسی که اعلام میکنه من خودم ضامنش هستم، من یک بار شتر بهش میدم، باش کار هم نداریم. میخواستند که خوب برادران برایشون جا بیفته که نقشه ای نیست. اونها سوگند یاد کردن، قالوا تالله، گفتن سوگند به خدا، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، شما میدانید ما پیغمبر زادگان هستیم، ما آغازاده ها هستیم، ما نیامدیم تا فساد بکنیم در زمین، لنفسده ایل نصر قد، روح المانی نشته، ما برای دزدی نیامدیم، و ما کننا سارقین، ما اصلا سارق نیستیم، دزد نیستیم. عمل سوال کردن، قال فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، جزای اون دزد چیه اگر شما دروغ گفتید و دزد شما بودید، جزایش چیه؟ شما بیاید طبق دین خودتون بگید. اونا گفتن قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزایش هر کسی که در کجاوه او یا در کیسه او این پیمانه یافته شد، خود اون جزایش هست، خودش به عنوان برده باید بره مال ملک بشه، مال پادشاه بشه. لذا کذالک نزد الظالمین، ما در دین خودمان ظالمین را و دزدها را اینگونه جزا میدیم، یعنی در دین ما اینطور است که کسی اگه دزدی کرده از پیش کسی باید بره برای همون کس یک سال خدمت بکنه، یک سال خادمش بشه بدون مزد. فبدا باوعیتهم، تفتیش شروع شد، آغاز کردن به ظرفهای اونها، برقیه برادران اینو بگرد، مال یهوذا را، مال روبیل را، مال دیگری را ندیدند. قبل وعاء اخی، قبل از ظرف برادرش، ثم استخرجها من وعاء اخی، سپس در آوردند اون را از ظرف برادر، از ظرف بنیامین و از کیسه بنیامین در آوردند، از جوالی که مال بنیامین بود. کذالک کدنا، این که عرض کردم معلوم میشه این بنابر وحی الهی بود. الله میفرمه این گونه ما تدبیر کردیم برای یوسف، یعنی ما به یوسف نشان دادیم، ما به یوسف خط دادیم. چرا؟ طبق قانون خود یوسف و قانون پادشاه مصر نمیتونست برادرش را نگه دارد، طبق پادشاه، قانون پادشاه باید دو برابر میداد، یعنی اون پیمانه را می آورد و همون اندازه دیگه باید جریمه می داد. لذا یوسف را الله نشان داد این تدبیر را که از اونها بپرس، بگو طبق دین شما معامل می کنیم، قبلا تی شد بعدا پیداش کردن. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، نمیتونست برادرش را بگیرد طبق دین ملک، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد، که خدا خواست، خدا نشان داد به این شکل، نرفع درجات من نشاء. الله می فرماید درجات هر کسی را که ما بخواهیم بلند میکنیم، و فوق کل ذی علم علیم، بالای هر ذی علم علیم است، بر هر ذی علم علیم است. درسته یوسف را الله عز و جل علم زیاد داده بود، اما ذات علیم و ذات قدیر، الله همه چیز را باز به یوسف نشان میده، هنوز یوسف احتیاج داره خدا بهش نشان بده. لذا خدا بهش نشان داد، چون فوق کل ذی علم علیم، یعنی علم همه عالم برمیگرده الى عالم لا مثل له ولا فوقه، هیچ کس بالاتر از اون نیست و مثل او هم کسی. الان برادران وقتی که دیدن کار خراب شد، قالوا ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل، اگر این دزدی کرده بچه های این مادر کارشون هست. یه برادری قبل از این داشتند یوسف را اشاره کردن، اونم در همون زمان کوچیکی دزدی کرد. به یوسف گفتند دزدی یوسف دزدی نبود، ولی اونجا هم مثل همین نقشه که اینجا برای بنیامین بود، همین نقشه را عمه یوسف عملی کرد. بعد از اینکه مادر یوسف علیه الصلاه و السلام، چون مادر یوسف فوت کرده بود در زایمان بنیامین، یوسف مادرش را از دست داد. بنیامین یوسف کوچک بود، لذا دختری داشت حضرت اسحاق علیه الصلاه و السلام که خواهر یعقوب بود، او از یوسف نگهداری کرد، عمه یوسف. اما یوسف چنان دوست داشتنی بود، چنان محبوب بود، یعقوب نمیخواست که پیش خواهرش باشه، میخواست پیش خودش باشه. بعد از مدتی یوسف را میخواست بیاره، عمه هرچی باش چانه زد قبول نکرد، تا اینکه اون عمه یوسف یک کمربندی بود که مال حضرت اسحاق علیه السلام بود، و اون کمربند به همون عمه به ارث رسیده بود. اون کمربند را به کمر یوسف بست و مخفیش کرد، و بعدا آمد و به برادرش ادعا کرد، گفت بچه هایت کمربند مرا بردند. گفت نه، بچه های من نیست، نه، از همه بچه ها پرسیدن، همه را تفتیش کردن، نبود. تا که یوسف بازی میکرد یوسف را آوردن، یوسف را که آوردن کمربند را از کمرش پیدا کردن. گفت ببین این دزد من. یعقوب علیه السلام هم متوجه بود که این خواهر داره نقشه میکشه که یوسف را دوباره از من بگیره، ولی طبق قانون حضرت یعقوب دیگه موفق شد. به این حیله خواهری یک سال دیگه یوسف را پیش خودش نگه داشت. یوسف کسی بود که از همون طفولیت درگیری بود به خاطر نگهداری از یوسف، چنان دوست داشتنی بود. ببینید یعقوب را الله چطور امتحان کرد، چه فرزندی را الله عز و جل از او برای سالهای طولانی گرفت. بنابراین این برادران هم میدانستن اون نقشه بوده. یوسف از این جهت ناراحت شد، همه میدانستند، یعقوب هم میدانست، فرزندان یعقوب هم میدانستند، اون خواهر هم میدانست، خود یوسف هم میدانست. پس اون دزدی حقیقی نبوده، سوری بوده، مثل همون کاری که با بنیامین شد. ولی این برادران اون را به جای دزدی حقیقی، چون هنوز نسبت به یوسف دلشون پاک نبود، قالوا ان يسرق، اگر این دزدی کرد، فقد سرق اخو له من قبل، برادرش قبل از این دزدی کرده، فاصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، چون یوسف هنوز اجازه نداره خودش را نشان بده، یوسف آن را مخفی کرد در دلش و ظاهر نکرد برایش، برایشان نگفت که چرا دروغ میگید ای برادران بی وفا. قال انتم شر مکانا، یوسف به دل گفت، قال فی نفسه، پایینش بنویس، در دلش گفت انتم شر مکانا، شما بدترین هستی از نظر جایگاه، والله اعلم بما تصفون، الله بهتر میداند آنچه که شما بیان میکنید که آیا واقعا اون دزدی بود یا اینکه سوری بود. لذا برادران الان که قانون پدرشون را و دین پدرشون را گفتند دیگه گیر کردند، باید بنیامین میماند. برای اینها بیشتر گریه های پدر و زجه های پدر قابل تحمل نبود، دیگه نمیخواستند پدر را زار زار گریه کنان ببینند. اینجا بود که تا این اندازه آماده شدند که قربانی بدن، یکی از اونها به جای بنیامین بماند، پیشنهاد کردند ای عزیز مصر این گناهی کرد، ولی ما را زندان بکن، یکی از ما را بگیر، این نگهداری نکن. قالوا یا ایها العزیز، ای عزیز، ان له ابا شیخا کبیرا، این برادر ما پدری دارد که پیرمرد بزرگ سالی هست، اون دیگه بیشتر تحمل ندارد، بیشتر نمیتونه خودش را نگه داره، از بین میره، تلف میشه. این پیشنهاد برای یوسف هم میدونه چقدر سخت بود، ولی الله اجازه نداد. هنوز یوسف هم تو امتحان است، الله اجازه نداد فعلا خودش را ظاهر بکند. فخذ احدنا مکانه، بگیر یکی از ما را بجایش، ما را بگیر و اینا بذار که بره بکن آن. انا نراک من المحسنین، ما تو را آدم مخلص و نیکوکار میبینیم، مهمان نواز، نیکوکار، خوش اخلاق، بیا با ما این احسان را بکن. قال معاذ الله، پناه به خدا. یوسف هم برادرش را میخواد نگه داره و همین دستور خداست. خدا هنوز میخواد امتحانات و سوالات امتحانی بر یعقوب را شدیدتر بکند. برای یک فرزند گریه میکردی زار زار، الان دوتا شدن، سه تا. اون یهودا هم دیگه نرفت پیش پدر دیگه. قال معاذ الله، پناه به خدا، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، این که ما بگیریم مگر اون کسی را که یافتیم کالایمون را نزد او. ما فقط همون را دستگیر میکنیم، با کسی دیگه کار نداریم. در دنیای ما متاسفانه اینطور نیست، یه برادری جرم میکنه برادر دیگر را میگیرند، یا پدرش را میارن میگن که تا زمانی که پسرت نه تو گروگانی. اما در دین پیامبران عدل عادل این نیست، هر کسی جرم کرده اون باید جرمش را بکشه. ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری را به دوش نمیگیرد. برادر اگر اشتباه کرده به برادر چه ربطی دارد؟ به پدر چه ربطی دارد؟ لذا معاذ الله، پناه به خدا از اینکه ما بگیریم مگر کسی را که متاعنا عنده. در دین جاهلیت ما هم همین متاسفانه، کسی اگر کسی را کشته، اگر قاتل گیر آمد که بهتر اگر گیر نیامد برادرش را بکش، پدرش را بکش. این درست نیست، این گناه از گناه اولی بدتره. انا اذا لظالمون، اگر ما این کار را بکنیم بجای مجرم غیر مجرم را زندان بکنیم، انا اذا لظالمون، ما ظالمان، ظالم میشیم، ما چنین ظلم و ستمی نمیکنیم. بالاخره بنیامین را نگه داشتن و بقیه برادران را گفتن که شما مرخصید، شما برید پیش پدرتون. صدق الله مولانا العظیم.